Мы убачили там дитя. Мы были до такой ступени здзіўлены, што не маглі вымавіць ні слова. Бацька першым ачунеў. І паколькі ён быў чалавекам спагадлівым, ён паклаў руку наверх калыскі і сказаў: «Няшчасны падкідыш, мы возьмем цябе да сябе». І загадаў Жаку каціць нашу знаходку наперадзе ўсіх. Бацька загаварыў зноў: «Гэта дзіця кахання. Няшчасная маці пазваніла ў мае дзверы ў ноч напярэдадні богаяўлення, просячы нашай літасці дзеля Хрыста». Ён зноў спыніўся і, падняўшы галаву да начнога неба, павесь голас чатырохразова крыкнуў на ўсе чатыры бакі: «Мы ўзялі дзіця!» Затым паклаў руку брату на плячо і прашаптаў: «Франсуа, а што было б, калі б ты стрэліў у сабаку?» Дзядзька нічога не адказаў, але шырока перажагнаўся ў цемры, нягледзячы на ўсе сваё фанфаронства, ён быў вельмі рэлігійны. Сабаку адвязалі, і ён пайшоў за намі. Господі, да чаго ж радасным было наша вяртанне дадому! Якая смешная была мама, як яна была радая і разгубленая. А чатыры мае стрыечныя сястры, зусім яшчэ маленькія, самай малодшай было 6 гадоў, былі падобныя на 4 курапатачак, якія скачуць вакол гнязда. Нарэшце дзіця выбавілі з калыскі. Аказалася, што гэта дзяўчынка, якой было 1,5 месяца. У яе ў пялёнках выявілі 10 000 франкаў золатам, так што можаш уявіць, 10 000 франкаў тата паклаў іх у банк ёй на пасах. Ды ўжо на дачку бедняку гэтая дзяўчына была непадобная. Хоча гэта была дачка двараніна і простай жанчыны з нашага горада. А можа быць, словам, мы выказвалі процьму самых разнастайных здагадак, але ісціны так ніколі не пазналі. Нічога і ніколі. Ды і сабаку у нашым баку ніхто не прызнаў, ён быў не тутэйшы. Як бы там ні было, той або тая, хто тройчы пазваніў у нашай дзверы, добра ведаў маіх бацькоў, калі хутка выбар яго выпаў на іх. Вось такім чынам, 1,5 месяца ад нараджэння, мадмуазель Перль з'явілася ў доме Шанталяў. Зрэшты, мадмуазель Перль яе прозвалі значна пазней, а пры вадохрышчы ёй далі імя Мары Сымона Клер. Прычым імя Клер павінна было пасля стаць яе прозвішчам. Шчыра кажучы, наша вяртанне ў сталовую з малюткай, якая глядзела на людзей, на агні з палоханымі блакітнымі вачанятамі, збоку магло здацца даволі пацешным. Мы зноў селі за стол, і кожны атрымаў сваю порцыю пірага. Каралём аказаўся я. Я браў каралевы мадмуазель Перль, як сёння ты. Толькі ў той дзень яна наўрад ці разумела, які гэта гонар. Дзяўчынку прынялі ў нашу сям'ю і выхавалі. Ішлі гады, дзяўчынка вырасла. Яна была добранькай, ласкавай, паслухмянай. Усе яе любілі і, верагодна, страшна распесцілі б, калі б гэтаму не перашкаджала маці. Маці была жанчынай строгіх правілаў і неўхільна прытрымлівалася саслоўнай іерархіі. І вось, глядзь, яна падрасла настолькі, што магла разумець такія рэчы. Маці расказала ёй яе гісторыю і вельмі далікатна, нават мякка сказала ёй, што яна не родная дачка, а прыёмная, і што сям'і Шанталяў яна, па сутнасці, чужая. Клэр зразумела сваё становішча і павела сябе дзіўна разумна і дзіўна тактоўна. Яна здолела заняць і захаваць тое месца, якое ёй адвялі. Ды і маці была так расчулена гарачай падзякай і нейкай нясмелай прыхільнасцю гэтага мілага ласкавага стварэння, што стала зваць яе Клэр, дачкой. Часам, калі малютка выяўляла адмысловую добрасардэчнасць або далікацтва, яна, падняўшы акуляры на лоб, гэта заўсёды служыла ў яе прыкметай хвалявання, паўтарала: «Не, гэтае дзіця проста перл, сапраўдны перл». І гэтая мянушка прывязалася да маленькай Клэр, і яна, як і была, так і засталася для нас мадмуазель Перль. Спадар Шанталь змоўк. Ён сядзеў на більярдовым столе і болтаў нагамі. Помолчавшись хвіліну, ён працягваў: Господі, як яна была прыгожая 18 гадоў, якая грацыёзная, якая выдатная. Так, добрая, добрая, добрая, высакародная. Чаму яна не выйшла замуж? Ён адказаў не мне, а на слова замуж, якое дайшло да яго. Чаму, чаму? Да таму, што не захацела. Не захацела. Але ў яе было 30 тысяч франкаў пасагу, і ёй рабілі прапанову не адзін раз, а вось яна не захацела. Яна ўсё чамусьці сумавала. Гэта было якраз у той час, калі я жаніўся з маёй кузінай, з малюткай Шарлотай, маёй цяперашняй жонкай. Я быў яе жаніхом цэлых 6 гадоў. Я глядзеў на Шанталя, і мне здавалася, што я пракраўся ў яго душу. І раптам пад бухторнай дзёрзкай цікаўнасцю я сказаў: «Вось з кім вам трэба было ажаніцца, спадар Шанталь». Ён здрыгануўся і паглядзеў на мяне. «Мне? З кім?» – перапытаў ён. «З мадмуазель Перль». «З мадмуазель Перль? Але чаму?» «Таму што вы яе кахалі больш, чым вашу кузіну». Ён глядзеў на мяне дзіўнымі, спалоханымі вачамі. «Што? Я кахаў яе? Я? Хто табе сказаў?» – прашаптаў ён. «Да гэта ж ясна, як дзень, чорт пабяры. Гэта з-за яе вы без канца цягвалі вяселле з вашай кузінай, якая чакала вас цэлых 6 гадоў». Ён выпусціў шар, які трымаў у левай руцэ, аберуч схапіў крэйдавую анучу і, закрыўшы ёю твар, заплакаў. А я, перапуджаны і прысаромлены, хацеў уцячы. Я не ведаў, што сказаць, што зрабіць, што распачаць. Раптам на лесвіцы пачуўся голас спадарыні Шанталь. «Хутка вы скончыце паліць?» Расчыніўшы дзверы, я крыкнуў: «Так, так, спадарыня, мы хутка спусцімся». Я ўзяў Шанталя за руку і завёў яго ў свой пакой. «Прабачце мне, калі ласка, спадар Шанталь, за тое, што я зрабіў вам балюча. Але я не ведаў. Вы разумееце?» – шаптаў я. Ён паціснуў мне руку. «Так, так, бываюць цяжкія хвіліны». Убачыўшы, што ён з трывогай разглядае сябе ў люстэрку, я параіў: «Скажыце, што вам у вока патрапіла парушынка. Гэта будзе самае простае. Тады вы зможаце плакаць пры ўсіх колькі заўгодна». На самай справе, спусціўшыся ўніз, ён прыняўся церці вока насавой хусткай. Усе ўстрывожыліся, кожны прапанову выняць парушынку, якой зрэшты так ніхто і не выявіў. Усе распавядалі такога рода выпадкі, калі прыходзілася звяртацца да лекара. А я падсеў да мадмуазель Перль і стаў узірацца ў яе з пякучай цікаўнасцю, цікаўнасцю, ператворанаю ў катаванне. Калісьці яна, несумненна, была вельмі прыгожая. Мои рахманыя вочы такія вялікія, такія ясныя, так шырока раскрытыя, што здавалася, яна ніколі не захінае іх павекамі, як іншыя смяротныя. Мне здавалася, што я чытаю яе душы гэтак жа лёгка, як зусім недаўна у душы спадара Шанталя, што перада мной ад пачатку да канца праходзіць усё яе жыццё. Жыццё ціхае, сціплае, самадданае. Але я адчуваў патрэбу, непераадольную патрэбу задаць ёй пытанне, пазнаць, ці кахала яна яго, і ці кахала так, як ён, ці пакутавала, як ён, доўгай таемнай мукай, якую ніхто не бачыць, пра якую ніхто не ведае, пра якую ніхто не здагадваецца, але яна прарываецца ўначы у адзіноце цёмнага пакоя. Я глядзеў на яе, бачыў, як б'ецца яе сэрца пад цёмным харсажам з устаўкай, і пытаў сябе, няўжо гэтае чыстае, рахманае стварэнне кожны вечар заглушала стогны вільготнай мяккай падушкай і, скалынаючыся ад рыданняў, ліхаманкава кідалася па гарачай пасцелі. І я паціху сказаў ёй: «Так робяць дзеці, калі ламаюць цацку, жадаючы паглядзець, што там усярэдзіне. А калі б вы бачылі, як цяпер плакаў спадар Шанталь, вы б яго пашкадавалі? Яна зрыганулася. Што? Плакаў? Так, плакаў. І яшчэ як? Але чаму? Яна была вельмі ўсхваляваная. За вас, адказаў я. За мяне? Так. Ён расказаў мне, як горача ён вас калісьці кахаў, і чаго яму каштавала жаніцца з кузінай, а не з вамі. Мне здалося, што яе твар адразу памізарнеў. Яе вочы, звычайна такія ясныя і так шырока раскрытыя, раптам заплюшчыліся. Яна саслізнула з крэсла і павольна ціха апусцілася на падлогу, нібы ўпалы шалік. «Дапамажыце! Дапамажыце! Мадмуазель Перблага!» – закричаў я. Спадарыня Шанталя, яе дочкі кінуліся да яе. Пакуль яны хадзілі ўзад і наперад з вадой, воцатам, сурвэткай, я ўзяў капелюш і неўзаметку выйшаў на вуліцу. Я ішоў вялікімі крокамі. Сэрца маё было ў замяшанні. Душу раздзіралі шкадаванні, згрызоты, сумленні, і в той жа час я быў задаволены сабой. Мне здавалася, што я здзейсніў нешта пахвальнае і неабходнае. Ці правільна я зрабіў? Пытаў я ў сябе. Каханне засела ў іх сэрцах, як куля ў рані, якая зацягнулася. Можа быць, з гэтага дня у іх стане лягчэй на душы. Зараз ужо позна зноў хваляваць любоўныя пакуты, але ёсць яшчэ час для таго, каб з пяшчотай успамінаць аб іх. І, быць можа, будучай вясной, як-небудзь увечары яны, схваляваныя місяцовым промнем, які падае скрозь галіны дрэў на траву ля іх ног, возьмецца за рукі, і гэты поціск рукі нагадае ім усе іх таемныя і жорсткія пакуты, той утрапёнасць, дзякуючы якой закаханыя, за адно кароткае імгненне спазнаюць такое вялікае шчасце, якога іншыя не зазнаюць за ўсё жыццё.